roku trafił do tymczasowego aresztu. Przed zmienną pogodą podczas wyjazdów na ferie ostrzega policja i apeluje o ostrożną jazdę. Nieżyje filozof Roger Scruton wspierał opozycję w czasach komunizmu. Na 3 miesiące gdański sąd aresztował 61-latka podejrzanego o zamordowanie pacjenta w szpitalu na Zaspie w Gdańsku. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty: zabójstwa w zamiarze bezpośrednim oraz spowodowanie obrażeń ciała u pielęgniarki, którą zaatakował uciekając ze szpitala. Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek. 61-latek zaatakował stojakiem od kroplówki 94-latka, z którym leżał w tej samej sali chorych. Wcześniej przez 2 doby leżał na sorze. Według świadków miał być tam agresywny i miał próbować uciec przez okno. Dyrektor medyczny szpitala Rafał Cudnik uważa, że tych wydarzeń nie dało się przewidzieć. Z naszych wstępnych ustaleń, a naprawdę było wszystko szczegółowo analizowane, wydaje się, że było to, że tak powiem, zdarzenie, którego nie dało się rady przewidzieć. Natomiast tak jak mówię, toczy się postępowanie prokuratorskie, na pewno zostali powołani biegli, także będziemy też mieli tutaj opinię organów, które prowadzą postępowanie. Podejrzany wkrótce zostanie zbadany przez psychiatrę. Grozi mu dożywocie. Jedna osoba zginęła w wypadku na S8 w Łódzkiem. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Przejazd w kierunku Łodzi jest zablokowany. Policja zaleca objazd z węzła Wieluń drogami krajowymi do węzła Złoczew. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Policja ostrzega kierowców przed zmienną aurą podczas wyjazdów na zimowy wypoczynek. Podczas rozpoczynających się ferii policjanci kontrolują nie tylko autokary, ale też samochody osobowe. W wielu regionach kraju nie ma śniegu, ale nie można bagatelizować warunków na drodze i trzeba przygotować się do dalekiej trasy, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Przygotujmy ten samochód do drogi, widzimy, jaka pogoda jest. Niektórzy mówią, że płyn w spryskiwaczach nie ma znaczenia. Ma, w tych warunkach pogodowych, jakich jesteśmy, ma piekielne znaczenie, bo widoczność to jest bezpieczeństwo. Bez tego naprawdę może być tragicznie. Podczas rodzinnych wyjazdów warto sobie też zapewnić przerwę i porozmawiać z dziećmi, zanim zapytają, czy daleko jeszcze. Musimy przygotować tych naszych najmilszych do drogi, czyli psychicznie przedstawić im, że będzie to trwało tyle a tyle godzin. Postoje będą, musimy je też przewidzieć. Zeszłoroczne ferie zginęło na drogach ponad 250 osób, a 174 osoby w wieku do 14 lat zostały ranne. Roger Scruton, brytyjski filozof, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli konserwatywnych, zmarł w wieku 75 lat. Od 6 miesięcy walczył z rakiem. Scruton był autorem ponad 50 książek na temat estetyki, moralności i polityki. Był także doradcą brytyjskiego rządu. W czasach komunistycznych wspierał opozycję demokratyczną w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Czechosłowacji. Wielki przyjaciel Polaków i wolnej, suwerennej Polski, napisał prezydent Andrzej Duda po informacji o śmierci filozofa. Scruton był kawalerem Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej. Stowarzyszenie na rzecz renowacji kaplicy w Brytanii we Francji zaapelowało o zbiórkę pieniędzy na odnowę zabytku. Mimo ubiegłorocznych akcji ciągle brakuje 800 tysięcy euro na wykonanie wszystkich prac. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Kaplica świętej Zuzanny na Côte d'Armor nazywana jest ze względu na wspaniałe freski i wystrój wnętrza bretońską kaplicą sykstyńską. Świątynia powstała na przełomie XV i XVI wieku, a w następnym stuleciu jej ściany i sklepienie zostały ozdobione wspaniałymi, bogatymi freskami i malowidłami. Mimo że zachowały się one w nadspodziewanie dobrym stanie, to jednak eksperci orzekli, że prace konserwatorskie są absolutnie konieczne. Stowarzyszenie na rzecz uratowania kaplicy świętej Zuzanny rozpoczęło zbieranie pieniędzy na ten cel w czerwcu i lipcu, korzystając ze wsparcia miejscowego mera. Pod koniec roku temu też przyświecał pomysł zorganizowania wystawy pochodzących z różnych miejsc na świecie 60 szopek. Wszystkie te przedsięwzięcia przyniosły w sumie ćwierć miliona euro, ale jak dzisiaj poinformowały media francuskie, potrzebne jest jeszcze 800 tysięcy euro. Stąd apel stowarzyszenia o datki na zabezpieczenie kaplicy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, możliwe rozpogodzenia, wyjątkiem północ kraju, tam słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 2 do 7 stopni. W nocy w północnej połowie kraju oraz na wschodzie słabe opady, na północy przejściowo również deszczu ze śniegiem, a w Bieszczadach słabe opady śniegu. Będzie od 0 na południu do 5 stopni na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. W tym składzie zapraszamy Państwa dziś do północy na Minimax. Smutna wiadomość dziś na początek audycji. Ona się pojawiła pod koniec tygodnia, 7 stycznia. Zmarł Neil Peart, perkusista Rush, także autor tekstów wielu piosenek tego zespołu. Miał 67 lat. Wiadomo, że chorował poważnie na nowotwór mózgu. Był świetnym muzykiem, pisał poradniki dla perkusistów, bronił także ideałów rocka przed zakusami muzycznych korporacji. Magazyn muzyczny Rolling Stone umieścił go na w czwartym miejscu listy 100 najlepszych perkusistów w historii rocka. No i wynika z tego, że od kilku miesięcy Neil Peart był, przez kilka miesięcy był najważniejszym, największym według Amerykanów żyjącym perkusistą rocka po śmierci Gingera Bakera jesienią, no bo na tej liście Rolling Stone'a przed Neilem Peartem tylko Ginger Baker, Keith Moon i Jason Bonham. Teraz cała ta czwórka już w największej orkiestrze świata. To koncertowe nagranie Rush z 1978 roku. No, byli takim potworem koncertowym prawdziwym, a było ich tylko trzech. To każdy się musiał zwijać. Ostatni koncert zespołu Rush odbył się w 2015 roku. Proszę Państwa, rocznice muzyczne wypadające w niedzielę to oczywiście sprawa losowa. Dziś mamy wyjątkowo minimaksową rocznicę. 51 lat temu ukazał się debiutancki longplay zespołu Led Zeppelin. Cała sesja nagraniowa w Londynie trwała 36 godzin, kosztowała niespełna 2000 funtów i została zresztą opłacona przez zespół, głównie przez Page'a, który to zespół nie miał jeszcze kontraktu z żadną wytwórnią. Na wydanie płyty zdecydował się ostatecznie Ahmet Ertegun, prywatnie miłośnik klasycznego jazzu, założyciel amerykańskiej wytwórni Atlantic Records, i tą decyzją także przeszedł do historii rocka, no i zarobił duże pieniądze dla siebie i dla firmy. Album Zeppelinów z 1969 roku to pierwsze próby własnej twórczości muzycznej tego zespołu i bajeczne opracowania bluesowych standardów. You, babe. So I'm gonna put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Since you messed up my happy home, made me mistreat my only child. it hurts me deep down inside. Oh, when you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside. Tak, właśnie 51 lat temu świat usłyszał zespół Led Zeppelin od razu z dużej płyty. Małej nie było chyba singla wcześniej, tak mi się wydaje. To nie był zespół singlowy zresztą. Był longplay, winylowy wtedy, to informacja dla najmłodszych słuchaczy. Innych płyt nie było wtedy, tylko te winylowe, ale były wspaniałe. Proszę Państwa, teraz tak, nie było formalnie w Minimaxie plebiscytu na płytę 2019 roku, ale powiedziałem, że chętnie poczytam Państwa opinie o tym, co się działo w muzyce rockowej w ubiegłym roku. No i Państwo zaczęli pisać listy internetowe, one przychodziły przez kilka tygodni. Zdarzały się takie z jednym tylko tytułem, ale niewiele ich było, no ale były też takie listy, gdzie 50 tytułów było. Były listy z odnotacją "To moja lista, kolejność dowolna", ale były też zestawy pracowicie uporządkowane od ostatniej do pierwszej pozycji. Generalnie w tych Państwa listach były prezentowane, były takie płyty, które ukazały się, pojawiły się w Minimaxie w ubiegłym roku, ale w kilkunastu co najmniej przypadkach zobaczyłem tytuły zupełnie mi nieznane, co skłoniło mnie do stosownych poszukiwań. Wydawnictwa polskie były w mniejszości, ale ich nie zabrakło. Zresztą Państwo na ogół nie dzielą płyt na polskie i zagraniczne, lecz raczej na te ciekawe i te mniej ciekawe. To jest, wydaje mi się, jedyne słuszne podejście. Nie mam jednak wątpliwości, że polską płytą najczęściej pojawiającą się w Państwa zestawieniach ubiegłego roku był Syn Miasta Monika Staszczyka. Być może także za sprawą formy, w jakiej przedstawił to dzieło w Minimaxie Piotr Kaczkowski. Państwo pamiętają? A gdyby tak nie zatrzymywać płyty... Człowiek przecież posiada cztery miejsca: dom, warsztat pracy, świątynię i swój cmentarz. Ja dużo teraz mówię, lecz mało teraz słyszę. Rzeźbię w chaosie, niespecjalnie trawię ciszę. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Żyć we jasności, piękności świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, elitą tego miasta. Przyjaźnię się niestety wyłącznie z samym sobą, jak kompleksowy planer z moją podłą głową. Planuję swoje wtopy, swe randki i podchody. Planuję swoje songi, swe skalpy i nagrody. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Twej jasności, piękności świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj żyć. poszukiwaniu siebie. Nie znałem żadnych granic, a kłamstwa wobec innych już od dziecka miałem za nic. Tak wiele głupich rzeczy robiłem z głodu sławy, dla mego złego ego, dla zabawy. Nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, elitą tego miejsca. Ja kocham to przeciążone niebo. W powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Przy twej jasności, piękności świata tego bledną. Ja kocham to przeciążone niebo. W powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Przy tej jasności, piękności świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, ucieczką z miejsca nowej zbrodni. Moniek Staszczyk to najczęściej wymieniany przez Państwa w zestawieniach płyt ubiegłego roku polski wykonawca. Lion Shepherd i Tides from Nebula także zasługują na wyróżnienie, często się na tych listach pojawiały. No generalnie taka lista płyt ubiegłego roku, które Państwo dostrzegli i docenili, jest duża, jest imponująca. Nie robiłem szczegółowych obliczeń, bo jak Państwo wiedzą, nie jesteśmy zwolennikami ustawiania dokonań artystycznych w słupki i szeregi, ale nie mam wątpliwości, jak wygląda pierwsza trójka takiego zestawienia. W tej pierwszej trójce z pewnością Leonard Cohen i Nick Cave. Nie wiem, kto drugi, a kto trzeci, to nie takie istotne, powiedzmy, ex aequo. Zwykle było tak, że jeśli ktoś miał na liście Cohena, to miał także i Cave'a, albo w drugą stronę. No nie dziwi to, bo to są takie płyty podobne w podobnym elegijnym klimacie muzycznym. Natomiast pierwsze miejsce tego rocznego podsumowania, dokonanego na podstawie Państwa listów internetowych, zajęła, i to raczej bezdyskusyjnie, płyta zespołu Tool, Fear Inoculum. Ona była wymieniana no niemal we wszystkich zestawieniach, często na pierwszym miejscu, często gdzieś dalej, ale ciągle się przewijała. No jak się okazało, temu sukcesowi nie przeszkodził brak tego podstawowego, taniego kompaktu. Płyta była wydawana w taki nietypowy sposób. Najpierw w postaci plików internetowych, potem drogiego wydawnictwa, potem nieco tańszego. No być może rynek po prostu szuka nowych dróg, nowych sposobów i nowych pomysłów i my się musimy do tego jakoś dopasować. W każdym razie płyta zespołu Tool z pewnością zwróciła Państwa uwagę. W opiniach o tej płycie powtarzała się myśl taka: długo czekaliśmy, ale było warto. No i bywały też takie krótkie recenzje, że to po prostu kawał solidnego rockowego mięcha. Thank you. Tool, Fear, Inoculum to jest najczęściej, najbardziej ceniona płyta wśród tych słuchaczy Minimaxu, którzy zechcieli w tej sprawie napisać list internetowy. To nieoficjalny plebiscyt zupełnie, przypominam, zabawa raczej, ale tak myślę państwo traktują to wydarzenie. Niemniej obiecałem nawet, że postaram się docenić jakoś państwa wysiłki częściowo, choćby w ułamku dosłownie. Cieszę się, że moje starania wsparła znana wytwórnia płytowa Sony Music Polska. To należą się podziękowania, no ale to jej podopieczne, czyli Tool wygrał ten cały nieoficjalny plebiscyt i Sony Music Polska wsparła pulę płyt stosowną. 10 dobrych płyt ubiegłego roku, wśród nich i te najważniejsze, także z pierwszej trójki. 10 takich płyt zostało rozlosowanych wśród tych wszystkich państwa, którzy przysłali listy internetowe do Minimaxu w sprawie płyt ubiegłego roku. Nie tylko tych, którzy typowali pierwszą trójkę albo Tula. Dwie panie i 8 panów podzieliło między siebie te płyty, już są zawiadomieni. Cieszę się, gratuluję. Nowy rok przed nami. Będzie co znowu podsumowywać. Aha, no państwo też pytają dość usilnie, jaka jest moja płyta roku. Państwo wiedzą, co odpowiem zwykle. Ja kocham te wszystkie płyty w zasadzie, ale w tym roku akurat mam problem nieduży. Jeśli trzeba wymienić taką jedną najważniejszą, która na pewno pozostanie w mojej pamięci, to płyta Leonarda Cohena. Przyczyn jest kilka co najmniej. Wszyscy państwo znają styl, wartość, dzieło wyjątkowe, ale choćby ten element, że to ostatnia taka płyta wielkiego twórcy, więc jej znaczenie, myślę sobie, absolutnie wyjątkowe. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach. No tak, za każdym razem, gdy słucham, podtrzymuję się jednak w tym stwierdzeniu, że to jest rzecz ponad poziomami, po prostu. Tak sobie myślę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minimax dziś jak zwykle do północy i mam dla państwa teraz informacje koncertowe, już tegoroczne. Charlotte Rock Festival w polskim wydaniu rozwija skrzydła. Wiedzą już państwo, że 13 czerwca w amfiteatrze w Dolinie Charlotte wystąpią Maria Peszek, Organek, Sosnowski i Kult. Wszyscy na jednym wspólnym koncercie. Mamy już nawet na ten koncert zalążek reprezentacji Minimaxu. I teraz z przyjemnością państwu donoszę, że będzie także drugi koncert pod hasłem Charlotte Rock Festival. To będzie 7 sierpnia, a zagrają Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski oraz duet Karaś Rogucki. Darii i Krzysztofa nie muszę państwu przedstawiać. Duet Karaś Rogucki powstał w ubiegłym roku w wyniku zawieszenia działalności zespołów The Dumplings oraz Koma i zapowiada wkrótce swój pierwszy album muzyczny. No a latem będzie koncertował i pojawi się m.in. na Charlotte Rock Festival 7 sierpnia. Jeśli idzie o główną imprezę lata w Dolinie Charlotte, to 14. Festiwal Legend Rocka. Wiadomości są na razie bez zmian. 18 sierpnia o 22 zagrają Hollywood Vampires. We'll be right back. Hollywood Vampires na 14. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarlotty 18 sierpnia. I to oczywiście nie jest cały program tego festiwalu, zdecydowanie. Na razie pierwszy tylko ujawniony wykonawca. Teraz świeżutka informacja koncertowa z dzisiejszej poczty. Joanna Forbrot, znana Państwu z piosenek prezentowanych w Minimaxie wielokrotnie, zaprasza na swój koncert. Koncert będzie bezpłatny, ale nie mogę powiedzieć, jak to zwykle czynimy w takich przypadkach, że mamy dla Państwa 3000 zaproszeń, nie trzeba nigdzie dzwonić. Trzeba będzie pisać mianowicie i podam za chwilę ważny adres internetowy, dlatego że koncert, rozmiary tego koncertu limituje charakter miejsca. Koncert odbędzie się 25 stycznia w Ekomuzeum w Krainie Wygasłych Wulkanów. To jest w Górach Kaczawskich, w okolicach Jeleniej Góry. Trzeba się wybrać i tam około 30 osób zmieści się na takim koncercie wyjątkowym i na pewno będzie magicznie. Gdyby Państwo byli zainteresowani takim koncertem Joanny Forbrot w Górach Kaczawskich, w Ekomuzeum w Krainie Wygasłych Wulkanów, to trzeba napisać zgłoszenie, ustalić swoją obecność i adres stosowny wygląda tak. Jedyny taki koncert @gmail.com. Adres internetowy. Jedyny taki koncert @gmail.com. No koncertów co nie miara, to pewnie Państwo wiedzą. Na początku roku prasa wypisywała całe takie listy wydarzeń, które jeszcze przed nami, ale nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą. Koncert The Allman Brothers Band. To jeszcze w ogóle możliwe? No w pewnym sensie. Ostatnie koncerty były w 2014 roku. Wtedy zespół chciał zorganizować pożegnalny koncert w Madison Square Garden w Nowym Jorku, ale się nie udało. No a 3 lata później zmarł Greg Allman. Ci, którzy jeszcze żyją, a grali w zespole Allman Brothers Band, postanowili spełnić to marzenie Grega Allmana o tym koncercie w Madison Square Garden, a także uczcić 50-lecie działalności zespołu. I oto 10 marca w tej słynnej nowojorskiej sali Madison Square Garden odbędzie się koncert The Allman Brothers Band. I z pierwszego tego w pełni oryginalnego składu, no to możliwy już jest tylko perkusista Jamo Johansson i on zapowiada swój udział. No i zagrają z pewnością także dwaj wybitni gitarzyści Warren Hines i Derek Trax, którzy towarzyszyli Gregowi Allmanowi w ostatnich latach kariery jego zespołu. No i będzie kilku także innych znakomitych muzyków. Nie będzie mi dane, ale polecam Państwu.